ډاکټر ظاهر صدیق افغان مجاهدینو د کابل حکومت په خپلو دریځونو کې خفي کړی دی لکه چې تاسو ته معلومه ده. نو ستاسو په فکر د افغانستان د لانجې د غوڅېدو څه لار شته دی؟ آیا دا لانجه د کابل حکومت سره د جوړې جاړې په کولو اوسېدی شي که په جنګ؟ زه فکر کوم چې هر نظام لومړی په جنګ سره اخته کیږي، لیکن بیا د ده لانجه د سولې یا د خبرې له لارې حل کېدای شي. د افغانستان جګړه تقریبا 10 کاله په مخ لاړ او اوس موږ ګورو چې نتیجه څنګه ده. لیکن دا موضوع بالاخره دا جګړه د یو خبرې له لارې حل کېدای شي، لکه چې د جنب مذاکره هم د ده لارې طی وکړه. اوس زه فکر کوم چې جګړه به دوام ومومي، لیکن جګړه هغه وخت به ختم شي چې روسان بالکل د افغانستان نه لاړ شي. چې روسان له افغانستان نه لاړ شي، بیا افغانان کولای شي چې د خپل هیواد د آیندې لپاره یو لارې ولټوي، او دا لارې هم بیا د خبرې له لارې کېږي، د جګړې له لارې نه کېږي. نو که د جوړجاړي د لارې اوسېدی شي، نو بیا د کابل رژیم کومو غړو سره جوړه جاړه پکار ده؟ مونږ د کابل د رژیم د ځینو اړخونو سره فکر کوم چې د خبرې لارې شته. د کابل رژیم زما په عقیده ده چې د دولت په باره کې ډېر معلومات لرم، یو 15 یا 16 کسان دي چې دوی کمونستان دي، او دا کسان چې لاړ شي مونږ دا عسکر مونږ سره جګړه نه کوي، دا ولس چې اوس د رژیم سره دا مونږ سره جګړه نه کوي. زه فکر کوم چې مونږ هغه کسانو سره اوس د ارتباط ضرورت لرو کوم چې دا رژیم تر پښو لاندې تر پښو کړی ده. زه فکر کوم چې مونږ اوس دا تدبیر ته ضرورت لرو چې که دوی د رژیم د قدرت نه ایخوا کړو، دا رژیم خپله نسکول کړي. ځینې خلک وایي چې د کابل د روس عسکر بیرته لاړ شي خپل وطن ته، نو د کابل رژیم به پخپله نسکور شي. تاسو په دې کې څه فکر لرئ چې آیا په نږدې راتلونکي کې د کابل رژیم د نسکورېدو څه امکان شته؟ اوس زه فکر کوم چې نشته. اوس د دې کبله نشته چې روسان په افغانستان کې مسلط دی، او د دوی قوایو په ډېر سوکلجیسي او استراتیجیکي ځایونو کې ځای په ځای دی. اوس دا ډېر مشکل دی چې مونږ وایو چې د کمونستان رژیم به نسکور شي، لیکن زه فکر کوم چې کله چې روسان به لاړ شي یو میاشت یا 15 ورځې ضرورت ده چې دوی به نسکور شي. لیکن دا هم داسې به وګوري چې یو ورځ یو ولایت به له منځه لاړ شي، د دوی له لاسه لاړ شي، بله ورځ وګورو چې هوایي ډګرونه له منځه لاړ شي، او بله ورځ وګوري چې دا افغان مجاهد ملت قدرت په لاس کې ونیسي. ولې افغان مجاهدین په بېلابېلو جبهو کې په چریکي جنګ بوخت دي، آیا هغوی کولی شي چې د کابل حکومت تربیه شوي پوست ته ماتې ورکړي؟ زه فکر کوم چې دا ډېر امکان لري، او دا یو حقیقت دی چې که مجاهدین متحد وي او یو قمانده ولري، او دوی ټول د زړه له کومې د کمونستانو په ضد په یو سنګر کې وجنګېږي، د رژیم حالت ډېر زار به وي او ډېر ژر به نسکور شي. ما ډېر له دوستانو نه اول اخیستی دا چې دوی اوس د کمونستانو او د سربازانو او د ټولو حکومتي اړخونو لخوا پیام رالیږي، او تا مونږ ته رارسېدلی ده عکسونه چې مونږ ته یو پناه ورکړل شي له مجاهدینو لخوا. دوی وایي که مونږ وګورو چې یو مطمئن متحد سنګر له مجاهدینو لخوا جوړ شوي دي، مونږ په یو ورځ حاضر یو چې تاسو ته ولاړ شو. لیکن دوی تردد لري چې اوس مونږ په ډېرو اړخونو کې شوی یو. دوی له دا نه ویرېږي چې دوی څنګه مونږ سره به چارو چلند وکړي. دوی له دا چارو چلند نه ویرېږي که مونږ یو موقف، یو پلیټفارم، یو سیاست، او یو سنګر، او یو مشي ولرو. زه باور لرم چې په لسو ورځو کې تاسو به وګورئ چې د افغانستان حالات به بدل شي. نو د مجاهدینو یو مشرتابه خو هله را د بره کېدی شي چې دلته سیاسي مشرتابه یې یو وي. نو د دې یو سیاسي مشرتابه را د بره کولو دپاره څه کول پکار دي؟ انتخابونه که جرګه؟ زه فکر کوم چې انتخابات د یو ثابت حالت، د یو آرام حالت نتیجه ده، او جرګه د اضطراري حالاتو ثمره ده. مونږ په خپل تاریخ کې دا ډېر کرته دا ازمایلې ده چې د آریایانو له وخته چې تاسو ته به وایم په تاریخ کې زمونږ لومړۍ جرګې دغه ریشي وو، چې دا ریشان داسې کوله چې غټې خبرې چې پیدا شي، د لانجې خبرې چې پیدا شي، دوی په پیتاونو کې په داس ځایونو کې پام ځایونو کې په ناست، او دا مسله به حل کړه. که دوه قومونو یا درې یا څلور اړخونو په جګړې حال کې وو یا ډېر نزاګانې درلود، بیا نور خلک دعوت وکړ چې دوی راشي، تاسو راشي یو مونږ ته یو مثلا مشورې ورکوي. بیا دوی راغی او ټول مشورې وکړ او فیصله وکړي. په افغانستان کې داسې حالت ده چې مونږ د کمیونیکیشن له کبله، د ارتباط له کبله ډېر غریب یو. مونږ نشو کولای چې په یو هفته کې د خلکو ټول نظریات خپل ځان ته معلوم کړو، او دا مشکله ده چې د جګړې حالت د جګړې حالت ده. مونږ نشو کولای چې د ټولو ولایاتو ولسوالیو د مهاجرینو کمپونو او دغه حالت چې مونږ سیاسي اړخونه اوس ډېر لرو، څو تنظیمونو ته تقریبا شل تنظیمونه او سیاسي اړخ دی، نو په دې صورت ډېر مشکل دی چې په یو لاس کې ټوپک وي او بل لاس کې بلیټ وي، دا د پانی چې اچو مو په پلونو کې داواچو، دا مشکل کار دی. نو تدبیر او مصلحت په زمون په تاریخ کې دا ډېر روښانه ده. د میرویس نیکه په وخت کې مونږ ولیدل کله چې د خارجیانو سره مونږ لانجې درلود او لیډرشپ نه و، نو یو دوه درې زره سپین ږیري یو ځای شو او د ټول ولس د افغان خلک د ارزوګانې خلاصه کړ او وویل چې مونږ لارې چارې دا د احمدشاه بابا په دوره کې مونږ دا ولیدل. کله چې لومړی وار انګریزان دلته راغی د دوست محمد خان په دوره کې مونږ دا حالت ولیدل. کله چې بیا د حبیب الله خان په دوره کې جرګې جوړې شوې او بیا کله چې په دویم جګړه کې چې دا آلمانان ماتې وخوړل او بیا یو جرګه جوړه شوه چې دا آلمانانو سره څنګه به وشي، له دې کبله روسان وغوښتل چې باید دا آلمانان مونږ ته ورکړل شي. مونږ دلته درې سوه متخصصین درلود د آلمانانو چې دلته کار کوو. بیا دا لویه جرګه فیصله وکړه چې باید دا آلمانان خوشي شي، له هغه لاندې نه چې راغلي دي بېرته لاړ شي او د دوی شتمنۍ دا به وسوځول شي او دا د مونږ یو افتخار ده چې خپل دوستان نه پرېږدو چې دښمنانو په لاس راوګرځي. او اوس هم زه فکر کوم چې مونږ یو داسې ضرورت لرو چې جرګه ضرورت نه ده. کله کله رښتیا وایي زموږ مجاهدین هم چې جرګې لویې جرګې د قدرت وسیله شوې ده. کله کله د داود په وخت کې د مثال په ډول دا جرګې د دوی د سیاست د تمثیل او پشتیبانۍ دپاره وو. اوس مونږ نه غواړو چې داسې وشي. مونږ غواړو چې یو مصلحتي ټولنې جوړ شي، یو مصلحتي داسې حلقې جوړ شي، د مشرانو یو غونډې جوړ شي او د مونږ د مجاهدینو مشرانو سپین ږیرو او هغه کسان چې د افغانستان د حالاتو په باره کې صلاحیت لري او مسؤلیت لري او زړسوان لري. داسې زه نه وایم چې هر څوک دا حلق لري، دغه کسان چې د زړسوان لري، مسؤلیت لري، دغه رښتینی سړي ډوب لري، مسلمان دی، دوی راټول شي او د افغانستان په باره کې باید یو فیصله وکړي. دا په تاریخ کې بیا زه مراجعه کوم چې افغانان یو عادت لري، دا پښتنو او افغانان ټول چې مونږ وایو، دوی یو عادت لري چې کله لوی شخړې راپیدا شي دوی غازي او کینی په یو ټغر باندې کینی، په یو صوفه باندې کینی او دوی بیا سلام مشورې کوي چې ورونو څنګه به وکړو. هر سړی خپل نظر وایي، لیکن دا نظر د دوی نظر نه ده، دا نظر د خلکو نظر ده، دا نظر د مسلمانانو نظر ده، دا نظر د ملت نظر ده، چې دوی غواړي چې په خپلو زخمونو باندې مرهم کیږي، په خپلو د خپلو مشکلاتو لرې کړي او داسې نه چې یو مستبد منځته راوړي، داسې نه چې یو مشخص سیاست منځته راوړي او داسې. او زه یو نور مثال، یو نور حقیقت تاسو ته هم وایم چې دا پارټي چې ده، حزب چې ده، ایدیولوژي ده چې ده، دا د اوسنۍ نړۍ یو نوې پدیده ده. افغانان یو ترډیشنل سرزمین دی، دوی یو عنعنوي ژوند لري. دوی غواړي چې د سلام مشورې له لارې داسې مسایل فیصله کړي چې د یو سیاسي پارټي چې د یو اړخ تر نظر لاندې لاړ نه شي. په حکومت کې دا ممکنه ده چې داود همداسې وکړ چې خپل نظر دوه وارې په د لویې جرګې لخوا په خلکو راباندې قبول وکړ، لیکن کله چې د ملت د سرنوشت سوال په منځ کې وي بیا خلک دا نه مني. دا شاه شجاع نه مني اوس افغانستان، لیکن دا میرویس نیکه ومنل، دا احمدشاه بابا ومنل. او دغه چې کله چې روسان وویل چې دا آلمانان مونږ ته ورکې، دا د مونږ ملت غیرت او شامت دا ونه منل چې مونږ بې غیرتي ته، مونږ دا بې هدفي ته، مونږ د خاورې د سوداګرۍ ته حاضر نه یو، لیکن مونږ د خپل د سرنوشت، د خپلواکۍ، د دین د ساتلو، د ناموس د ساتلو لپاره زمون جرګه زمون یو د ممثل حیات دی، زمون د ممثل نظر دی چې مونږ غواړو چې داسې یو جرګه، جرګه زه نه وایم، داسې یو ټولنې جوړ شي چې زمونږ جهادي مشران پکې وي، قوماندانان پکې وي، دا ډیپلوماتان، ډیپلوماتان حقیقي مسلمان ډیپلوماتان، دا لیکوال، دا روحانیون، دا د مهاجرینو چې په کمپونو کې سوځېدلي دي په ګرمۍ کې، دوی باید د خپل نظر په داسې یو ټولنه کې بیان کړي، نه د داود د لوی جرګې په حیث، یا نه د داسې یو حقیقي ملي جرګې په حیث. ډاکټر صاحب، راوشو هغه نظام لای چې پرچم او خلق افغانستان کې پلی کړی دی، نو آیا مجاهدین کولی شي چې دا نظام سره د بیخ او سره د ریشو له منځه یوسي؟ دا تاسو ته چې وایم دا اوس له منځه تللې ده، دا ریشه. ما تاسو ته پخوا وویل چې اوس ما پخپله چې حساب کړی ده، دا کمونستان چې ډېر وطن فروش، ملحد او خاین دی، دوی یو شپږ سوه اووه سوه کسان دي، دا نور نه ده. او دوی دومره تجهیز شوي دي اوس د افغانستان په ټولنه کې چې هېڅ چا سره نه شي خبرې کولای، پټ ګرځي، پټ یوازې په راډیو تلویزیون کې مونږ دوی چیرې ګورو او داسې. لیکن زه فکر کوم چې دغه هغه اور، هغه نفاق ریشې، هغه میکروبونه چې د افغانستان په وجود کې راغلی وو، دا اوس د ورکېدو په حال کې، دا د ورکېدو په حال کې دی. دا دوی داسې حالات په افغانستان کې راوړي دي، دا د کمونستان، دا د روسان ایجنټان، چې دا نه ملت دوی بخولی شي، نه اسلام دوی بخلی شي، نه زمونږ وجدان دوی داسې لکه د جوش اوبه غوندې بخار کې یو ځي له منځه. زه فکر کوم کله چې مجاهدین، افغان مجاهد ولس، تا ته وایم چې ټول افغانان پکې آتی شي، کله چې دا افغان مجاهد ولس اختیار په لاس کې ونیسي، د کمونیزم ریشې په افغانستان کې زه وایم تاسو ته چې بالکل وچه شوې ده، نشته. د افغان مجاهدینو د مشرتابه د یووالي کې څنګه رنګه ده، هغه چې تاسو په نظر کې ونیسئ، نو آیا تاسو ویلی شئ چې په افغانستان کې په راتلونکي کې یو داسې حکومت جوړ شي چې د پایېدو وړ وي او په کې څه نورې غورځې پرځې یا وینې تویدل نه وي؟ زه تاسو ته به دا وایم چې افغانان ډېر داسې درشت او کرشت ولس ښکاري، او رښتیا هم دا ده چې کله چې د دوی سرنوشت، ازادي او شرف تر تهدید لاندې راشي، نو تاسو به ګورئ چې دوی هیڅ رحم نه لري. لیکن کله چې دوی یو سړیتوب، یو پیرزوینه، یو انسانیت، یو شرافت ته مخامخ شي، نو د دوی سیرې د دوی د قلب انعکاس پیدا کوي. دوی ډېر مهربان خلک دي. زه فکر کوم چې دوی داسې یو حالت به پیدا کړي چې کله ته روسان بلال شي، او کله چې د یو مجاهد ملت نظم په افغانستان کې برقرار شي، چې انشاءالله هرومرو په دې نږدې وختو کې کېږي، داسې حالت به راشي چې کله چې تاسې په یو ویجاړ کور کې داخلیږي، هرومرو ځینې شیان داسې خواره واره ګوري، ځینې کوچنۍ لانجې هم به پیدا کېږي، یا خو ډکه به کېږي، ځینې کسان به وژلن شي، په پېښور هم کې ځینې کسان وژل شو، په افغانستان هم کې ډېر کسان وژل شو، په نړۍ کې دا رواج دی. نو په سیاسي حالت کې کله چې تاسې دا لوی جامعه داسې په حرکت واچوي، هرومرو ځینې حالات راځي. لیکن زه فکر کوم چې درې مرحلې ته مونږ ضرورت لرو. لومړۍ مرحله د قدرت نیولو مرحله ده، چې مونږ د ملي د افغان ولس، مجاهد ولس ته ضرورت دا ده چې د یو تدبر، وحدت او پیزو وینې له مخې نه حرکت وکړي. دویم چې په دا حالت کې مونږ باید گذشت وکړو. مونږ د دې لپاره دلته نه راغلي یو، مونږ د دې لپاره مهاجر شوی نه یو، په کمپونو لاندې ژوند نه کوو، مونږ د دې لپاره خپل وینې راتویولی یو چې خپل قدرت ترلاسه کړو. دا دپاره نه ده، دا جهاد نه دی. جهاد دا ده چې خپل وینې ورکوو، خپل سر ورکوو. د څه لپاره؟ د اسلام دپاره، د هېواد دپاره، د شرف دپاره، د عزت دپاره. ټول هغه کسان چې د هدف لوړ هدف دپاره جګړه کړي دي، مبارزه کړي دي، دوی حق لري چې د افغانستان قدرت ترلاسه کړي. او دوی په یو گذشت نه، چې زه داسې شوم او ته داسې شي او ته داسې کړي، دا ډېر څخه جوړېږي. گذشت دا ده، دا بزرګواري ده. گذشت په بزرګواري کې زه چې وایم چې ورونو، مونږ خپل سرونه د اسلام او د افغان ولس او د خپل ازادي لپاره ورکړي ده. که زه دغسې مقام لرم، عزت لرم عزت لرم دا خلق سیما ما پسی راضی کله لکه چې میرویس نیکه پسی راغلی لکه چې احمد شاه پسی راغی نو دا ډیر قدر شناس کار دی دا د خلقو زحمات قربانی او ایثار فراموش نه کی لیکن زمونږ افغانی بل عادت هم دی چې دوی هیڅ وخت استقبال ته حکم نه پیژني خپل سر تی دی لیکن د نور استقبال نه قبلوي زه یو مثال تاسو ته وایم د خپلې خاطرې کله چې زه په افغانستان کې وم د داود د پنځم شپږم کلونو کې د کمونستان یو پروپاګند کاوه او زه چې یو مامور لوبه مامور وم ډېر کسان ما سره وو د دوی او حالات راغی داسې هره ورځ دا پرچمیان او خلقان داسې اول را خپره کوه چې دا قدرت د شګې حیثیت لري د شګې حیثیت لري او مونږ یو سیل یو طوفان یو سیند یو چې هر چې زمونږ په مخ کې راځي بیا له منځه ځي ما په دا باندې خاندم ما په دا د دې قوله په دوی باندې خاندم چې دوی نه اسلام پوهېده او نه د خلکو دغه غرور عزت او وطنوالی پوهېده او کله چې دوی راغی تاسو ولیدل چې دولت خو په راس کې ده دا له منځه ځي په کودتاګانو کې لاکن ریشه چې ملت دی دوی له منځه نه ځي تاسو ولیدل چې دا 13 میلیونه کسان له روسانو څخه جوړ کړل تاسو ولیدل چې دغه خوار خلق دا بې سلا او بې توپک خلق دا دا دا دا برهنه پایان خلق چې موږ د دغه خلکانو پرچمیانو څه وکړل دا ببرک کله چې خبرې کوله وایل چې تاریخ د شاه نه ځي دا ما په دا باندې خانده چې دا د حقیقت او د خلکو په مخ خبرې کوي زه وایم چې یو دا وایم چې دا ولس شي نشته دا ریګ نه دی دا ریګ نه دی دوی په خپله د هندوکش د غرونو په شان دی د بابا د هندوکو په شان دی دا له ځای نه ژغورېږي وروره تاسو ته وایم هر څوک چې د دوی همت د دوی غیرت د دوی شهامت او د دوی موقف تر نظر ونیسي د کوی بابا او کوی هندوکش سره مخامخ کېږي وروره روسان داسې شو انګریزان داسې شو وبخه چې تاسو ته وایم چې د بی بی سي له خوا نه خبرې کوي چنګیز داسې شو اسکندر کبیر داسې شو تور کوچک اسکندر کبیر په افغانستان کې کوچک تاسو ته وایم تور هغه کسان چې افغانستان ته راغلي ده او دوی زموږ همت شرف او عزت تر نظر لاندې نه دی نیولې دا غرونو کې ډوب شوی ده تکه چې اوس ډوب شوی ده ما کله چې په افغانستان کې یو امریکایي یو کتاب لیکلی و دغه ریبلز اګینست امان الله فورس ما زه د دې مخالف دا ویلی و چې دا اوس پخوانۍ زمانه نه ده چې لکه انګریزانو اسکندر غوندې دغه فاتحان راشي په افغانستان کې چې دوی له منځه لاړ روسان هم بلل دوی مګ لري دوی داسې لري دوی داسې لري ما ویل چې وروره یو وارې وګوره چې به څنګه به شي او تاسې اوس ګورئ چې افغانستان په سیندونه کې په وادیګانو کې په غرو کې د روسانو لوی موزیم د سراګانو لوی موزیم جوړ شوی ده دا تانکونه دا میګرونه دا افسران ټول خوار زار پراته دي او دا لوی قوت نشي دوی چې دوی راټول کړي دا داسې ده چې د هر هغه څوک چې د افغان مجاهد ولس افغان خپلواک ولس دا اراده داسې کوچنۍ بولي په خپله کوچنۍ کېږي په دا او اوس هم وایم چې باید د افغانانو اراده ایمان شرف عزت کوچنۍ داسې ډاکټر صاحب راغلی شو د راتلونکي نظام له ستاسو په فکر په افغانستان کې راتلونکي نظام څه رقم پکار دی یا څه رقم نظام منځته راوړل پکار دی زه ورور داسې یو خبرې کوم چې زه په تحول او ترقي کې ایمان لرم هر ټولنه په یو خاصه مرحله کې یو خاصه بڼه لري لیکن دا کور چې موږ هر عصر یا هر دوره په خپل ذوق جوړوو د دې روښایي د اسلام روحانی ده د دې روښنایي زموږ د تاریخي افتخارات روښنایي ده زه اوس هم تاسو ته وایم چې اوسنی حکومت یا اوسنی نظام باید داسې یو نظام وي چې د دغه لمپ او څراغ اسلام قوانین وي اگر رښتینی اسلام چې موږ اوس خپل سرونه د ده پاره بایللې ده نه هغه شیان چې اوس حافظ الاسد او یاسر عرفات دا د کسان د نه خبرې کوي مون داسې یو اسلام غواړو داسې یو اسلام ته په خپل جامه کې ډېر پراخه توسعه ورکوو چې د مونږ د محمد او شریعت او او حقیقي اسلام راغلی دی. داسې لارې مونږ د نجات لارې ته بولي. لیکن دلته تاسو وایم چې دا کور اوس په شلمه پیړۍ کې ده. په شلمه پیړۍ کې دا ایجابات، دا ترقي، دا تمدن چې رښتینې ترقي او تمدن ده، دا لمونږ له سترګو نه شو پټېدای چې یوازې یو کلمه وایو او یو کلمې په خپل ژبې کې راوړو او بیا خپل سیاست پکې وچلو. نه، اسلام وایي چې ټول ولس په خپل نظام کې مسؤلیت لري، باید مسؤلیت ولري. اسلام وایي چې داسې یو بڼه په جامعه کې وي، په ټولنه کې وي، چې ټول خلک خپل ځان په دا مسؤلیت کې شریک وبولي، ټول خلک خپل شرافت، عزت او پیرزوینه په دې کې وګوري. د دې کبله زه د یو اسلامي ډیموکراسي په افغانستان کې د آئندې فکر روښانه بولم او وینم، او داسې یو لاره مونږ د نجات لارې ده. په دې نظام کې ښځو ته څه رقم مدني او سیاسي حقونه ورکول پکار دي؟ تاسو باید اوس وروره زمونږ اوسني حالات په نظر کې ونیسئ چې مونږ د یو بحراني، د یو کړکېچ دورې نه تېرېږو. تاسو ولیدل کله چې په افغانستان کې جګړه روسانو سره شروع شو، د کمونستانو سره شروع شو، زمون لومړی هدف دا و چې زمون شرافت، عزت، ناموس او خیزه د دوی د کثیف لاسونو سره لاسونو سره لري. زمون په زرګونو زنانه او راغل په کمپونو کې د کورې لاندې وسوځېدل، لیکن حاضر نه شو چې د دوی په پاکه وجود کې دا روسان لاسو دوی دا یتیمان وروزل، دوی دا زخمیان وروزل، دوی ډېر خواري ولیدل. او مونږ به وګورو چې دا زنانه د ټولنې د کور غړي نه دی، د ټولنې غړي دی. او هر څوک چې د ټولنې غړي دی، د ټولنې په باره کې باید رایه ورکړي. لکه مونږ واقفین به واقفینې دا ده چې اوس څنګه مونږ کولای شو د ټولو زنانو یو ځای راټول کړو، یا ورق دې ته ورکړي چې خورې راځه خپل نظر ورکړه. دا څنګه ده؟ داسې ده چې مونږ باید دوی په اوسنۍ مرحله کې، دا زما نظر ده، په اطلاعاتو او کلتور کې، په فرهنګ کې، په صحیه کې، په معارف کې، او ځینې اوقات په تبلیغاتي چارو کې دوی ته برخه ورکړو. او یو څو داسې با تجربه او ډېر مشر زنانه په پارلمان چې براشي په خپلو ورونو سره کښېني، بد نه دی چې یو څو کسان چې دا زمونږ مجاهد ولس دوی ته لازم بولي چې په انتخاباتو کې دوی ته دا زمونږ ورونه او خویندې ورونه نظرې ورکوي ورشي. لیکن دا لومړۍ مرحله ده. په بل مرحله کې کله چې مونږ د جنګ د پاکېدو له حالت نه تېرې شو، بیا ښځې د جامې برابره وسوځېدل. څنګه به وایم چې دوی ته داسې حق ورکړه، داسې مه ورکړه؟ دوی ته خدای حق ورکړې دي، ټیم حق ورکړې ده، دغه جامه حق ورکړې ده. او زه وایم چې دا زنان هیڅ حق نه لري، دا زنان داسې ده، دا خو دې بده. کومندان صاحب چند روز در بر گرفت تا به پشاور رسیدین و برای چی منظور به پشاور آمدین؟ ما از تخمینا یک ماه میشه که از ولایت پاریا به حرکت کرده بودیم. این امروز ما در اینجا که گپ میزنیم تخمینا 5 روز میشه که ما در پشاور رسیدیم. 25 روز ما در اتیر کردیم. شما به کدام تنظیم مربوط هستید؟ ما به تنظیم حرکت انقلاب اسلامی افغانستان مربوط هستیم که او را تخلصش محمد نبی نام دارن، محمدی. مولانا سید محمد نبی محمدی، شما به کدام جاهای ولایت فاریاب فعال هستیم؟ ما در 3 قسمتی ولایت فاریاب فعال هستیم. یکی در ایسای کتکلا و گردوان که در اونجا مرکزی ماست، یک تعداد مجاهدین ما در اونجا مرکز دارن، یک تعداد ما در ولایت ولسوالی فاریاب فعلا در عملیات هستن، در ولسوالی دولت آباد. یک مرکزی عمده ما که پیلن در ایسای قیصر هستن. فیلن چقدر چند به چی تعداد مجاهدین همراه شما کار میکنن؟ به تعدادی که همکارای خود بدانیم، به تعدادی 1200 نفر به ما مردم، به یک تعداد، به یک اتفاق و اتحاد از مجاهدین همینجا کار میکنیم که بسیاری از اینا تحت قومنده حرکت انقلاب اسلامی افغانستان است. شما خو بسیار جوان به نظر میرسین، از چند سال به این طرف سمت قومندانی رو دارین و از چقدر وقت به این طرف در جهاد شامل هستین؟ بله، ما گفتم می‌دانیم که پیش از برادر ما بودن که امین الله فتن نام داشتن، او بسیار در جهاد رول داشتن، با مردم رول داشتن، او این رهبری جبهات به سر می بردن. بعد از در سنه 62-61 او شهید شدن، از طرف روسا شهید شدن. بعد از او امی سرگروپا و قماندانان و کدام قومای کلانای قوما که بود امی رهبری را در گردن ما ماندن. بعد از این 3 سال میشه ما در داخل جهاد میکردیم، امروز آمدیم در اینجا در پیشاور. از نگاه اسلحه و از نگاه ضروریات دیگه به چی وضع قرار داریم؟ ما از نگاه سلاح ضد هوایی ضروریت داریم، یکی از دیگر نگاه اقتصادی خیلی ضروریت داریم. اقتصادی ولایت پاریا بامی وقت رسیده که از نگاه مجاهدین یا مردم عالی قریه اتا اولا تا حالا دامی 3 سال میشن که در ولایت پاریا خوشکسالی آمدن، از هر قوم با آل و قدرت و با افغانیتش جمع میکنن، نانا دا اونا میدادن. حالا با همی ها وقت رسیدن صاحب که اونا بالکل اگر بگوییم که در 1 سال یا 1.5 سال اگر همی قسم باشه مردمش بخی آخر درجه به زوم میرسن. سرمایه ای که دارن امینا را مصرف کده را ایستن. ولایت پاریا از دیگه جایات تقویه نشوه، جهاد خدا نخسته در اونجا یک اندازه کمبود نکنه. در این وقتهای آخر شما کدام عملیات نظامی داشتین؟ بله سید، ما در ولایت پاریا بلن در تمام مجاهدین ها معلوم هستن که تخمینا 40 روز میشه، 40 روز ما در ولایت پاریا عملیات داشتیم. بعد از 40 روز تخمینا 260 نفر روسها و ملشه از بین رفتن، که حتی یک تیاره و 2 تانگش در میدان هوایی از بین رفتن. بعضی پوسته های بیبیانه و اینا گرفته شدن، حتی روسها هایی تر به تکلیف شدن که از یک طرف قوه سرحدی را خواستن، از دیگه طرف قوه مزار را خواستن. به هر شکلی که شد بازم اونا نتانستن که این ماسره را ایلا کنن.